أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحانك اللهم. در اول این سوره مبارکه خواندیم. خداوند تعالی سه گروه را یادآوری می فرماید: مقربان، اصحاب یمین و اصحاب شمال. بالاجمال ذکر هر سه گروه آمد، بالتفصیل اول مقربان ذکرشون به میان آمد و بعد از آن اصحاب یمین. و آنچه که اینجا می خوانیم ذکر اصحاب شمال هست. الله عز و جل در رابطه با اصحاب شمال می فرم. مراد از اصحاب شمال انسانهایی که نامه اعمالشان به دست چپ داده میشه، انسانهایی که در دنیا اونها الله عز و جل را ناراضی کردند، نافرمانی کردند، شرک کردند، کفر کردند. خداوند تعالی جزای اصحاب الشمال را در این آیات بیان می فرماید. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اصحاب الشمال چقدر بد هست و چقدر نابرابر است وضعیت و شرایط اصحاب الشمال. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم. اصحاب شمال در سموم هست. سموم یعنی چه؟ سموم باد سوزان را میگویند. امام راغب در مفردات خودش نوشته: السموم الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم. سموم اون باد سوزان را میگویند که تأثیرش مثل تأثیر سم هست. الله عز و جل میفرماید این اصحاب شمال در شرایطی هستند که چنین باد سوزانی بر اونها میوزد. و حمیمین و در آب جوش هستند، آب بسیار داغ و آب جوش که با اون آب پذیرایی می شوند. و ظل من یحموم و سایه از دود هست برای اونها. انسان می خواد بره زیر سایه برای اینکه خنکی حاصل بکنه، به جای اینکه خنکی حاصل بکنه دود دیگه از کوره در میاد، اون خودش گرمی میاره، گرمی تولید میکنه. لذا الله میفرمه و ظل من یحموم و سایه از دود برای اونها خواهد بود. لا بارد ولا کریم. نه خنک است و نه کریم. معنی اینه که نفع روحانی هم ندار، نه نفع جسمانی دار نه نفع روحانی. بارد جایی که انسان از بدنش راحت باشد، از نظر مادی، از نظر راحت. کریم جایی که انسان اعزاز بشه، اکرام بشه. وقتی که به انسان شخصیت داده بشه انسان هم یه مقدار مطمئن میشه، ولو اینکه در سختی ها باشد. حال الله عز و جل دلیل را بیان میفرماید که این انسان ها در این مخمسه، در این بدبختی، در این شکنجه چرا؟ الله می فرماید انهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يسرون على الحنث العظيم. این انسان ها، این دلیل عذاب است، این انسان ها قبل از این خوشگذران بودند در دنیا، دنبال خوشگذرانی بودند، دنبال تعیش بودند، عیش راحت. بعضی ها در دنیا طوری برنامه ریزی دارن برای زندگیشون که گویی فقط اینجا میخواند یک زندگی راحت داشته باشن، زن خوب، سواری و مرکب خوب، منزل خوب، باغ خوب، همش دنبال خوشی، خوشگذرانی، راحت، تفریح، هیچ وقتی به دنبال رضای مولا نیستند، به دنبال طاعت و عبادت نیستند، به دنبال نیایش با خدا نیستند. لذا اینه که شب روز هم مغمش فقط طرف هست، خوشی هست. لذا الله می فرمه اینها در دنیا دنبال خوشگذرانی بودند. و کانو یسرون علی الحنث العظیم. کسی در دنیا به دنبال خوشگذرانی خواهد بود که اعتقادی به آخرت داشته نباشد. همیشه خصلت مشرکین دو چیز بزرگ داره، دو گناه بزرگ، یکی شرک، یکی انکار قیامت. اینجا اشاره است که اینا مشرکینند، اینا کفارند. یکی این که در دنیا دنبال خوشگذرانی بودن چون اعتقادی به آخرت نداشتند، باور نداشتند آخرت را. و دوم، و کانو یسرون علی الحنث العظیم، اصرار می ورزیدن بر گناه بزرگ. حنث عظیم بیشتر مفسران گفتن شرک. اصرار می ورزیدن به چه معنی؟ یعنی همیشه مرتکب شرک بودن، همیشه چون شرک را برای خودشون عبادتی می دانستند، خب همیشه انجام میده انسان، این شرک بود و الان این انکار قیامت. و کانو یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما. آنان میگفتن هرگاه ما بمیریم در دنیا، در دنیا میگفتن هرگاه ما بمیریم و بعد از مردن، و کنا ترابا و عظاما، و ما تبدیل به خاک بشیم، تبدیل به استخوان بشیم. همیشه استدلال اهل شرک همینه، همین چیز را با ترازوی عقل ناقص خودش می سنجد. اینا لمبعوثون، آیا ما دوباره مبعوث می شیم؟ دوباره از قبرها بلند می شیم؟ قل او آباؤنا الاولون، یا آبای اولین ما، پدران گذشته ما دوباره بلند می شن؟ اللہ تعالی می فرماید که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. شما نه، پدرانتون نه، بلکه اول و آخرتون، اولین انسان ها، آخرین انسان ها، همه و همه، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، به میقات و میعاد روز مشخص جمع میشید که اون میقات روز قیامت است. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، اونجا که جمع بشید برای شما چه پذیرایی آماده شده. ای گمراهان، ای تکذیب کنندگان قیامت، ای تکذیب کنندگان توحید، الله می فرماید ثم انکم ایها الضالون المکذبون، ای گمراهان تکذیب کنندگان، لآکلون من شجر من زقوم، شما اونجا می خورید از درخت زقوم، درخت خاردار تلخی که یتجرعه ولا یکاد یسیغه، انسان می خواد اونه بخوره اما از گلو پایین نمیره، از بس تلخه، باوجودی که از گلو پایین نمیره، باوجودی که بسیار خار داره که خارهایش روده های انسان را تکه پاره میکنه، ولی باز هم اینا چنان گرسنه اند و چنان تشنه اند، اهل جهنم، که شکمشون را و معدهشون را از این زقوم پر میکنن و چنان تشنه هستند که آبجوش که کسی نمیتونه به دهن بذاره، اینها آبجوش سر میکشند. الله میفرماید لآكلون من شجر من زقوم، میخورند از درختی که ناز از زقوم هست. فمالئون منها البطون، پر میکنند از آن، پر کنند دستن از آن شکمها را. فشاربون علیه من الحمیم، پس می نوشند بر آن از آب داغ و آب جوش. چگونه می دوشند می نوشند؟ مگه می تونند؟ الله می فرماید فشاربون شرب الهیم، اینها می نوشند نوشیدن هیم. هیم شتر را میگن، شتر خیلی تشنه را میگن. شما میدانید که شتر زیاد تشنه نمیشه، چون که شتر الله عزوجل در سیستم بدنش یک مشکیزه ذخیره براش گذاشته که هر وقتی که آب بخواد بخوره اون مشکیزه را اول پر میکنه، اون ذخیرهش میشه، بعدن آب مینوشه. بعد از اینکه شتر در صحرا و در بیابان چندی شب و روز آب نمیبینه، کم کم اون آب را مصرف میکنه. شتر زمانی تشنه میشه که چندین شب و روز از آب فاصله داشته باشه، اون مشکیزش و اون ذخیرش هم تمام میشه. بعد وقتی که میاد سر آب، هر چی که آب تو حوضچه شما بکشید اون همه را سر میکشه. اول خودش را سیراب میکنه، خیلی آب می نوشه شطور، و بعد از اینکه آب نوشید بعد اون مشکیزه را پر میکنه، یعنی ذخیرش را دوباره پر میکنه. پس این شطور بیش از حد می نوشه. این انسان مثل همون شطور تشنه، شطوری که چندی روز آب ندیده، مثل اون این حمیم را، آب جوش را الله پناه بده، همه را سر می کشد. فشاربون شرب الهیم، رب سبحانه و تعالی می فرماید هذا نزلهم یوم الدین، این مهمانیشون هست، این پذیراییشون هست روز جزا. لذا بعد از اینکه خدای عزوجل سه گروه را ذکر کرد و جزا و پاداش سه گروه را، حال الله عزوجل می پردازد به دلائل، دلائل عقلی. این دلائل عقلی هم اثبات کننده توحیدند و بعضی از اینها هم اثبات کننده قیامتند. الله می فرماید نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ای انسان ها ما شما را آفریدیم. انسان همیشون اعتراف دارن که خالق الله است، حتی مشرک هم میگه خالق الله است. پس وقتی که میدونی خالقت الله است، به همون خالقیت الله فکر کن و نتیجه بگیر. فلولا تصدقون، چرا شما تصدیق نمی کنید؟ چرا باور نمی کنید؟ پس چرا تصدیق نمی کنید؟ بعضی گفتن فلولا تصدقون التوحید، وقتی که میدانی خالق یک خداست، چرا اله و معبود هم یک خدا را نمیدونی؟ توحید همینه، وقتی که خالق تنها او هست پس معبود هم تنها او هست. بعضی گفتن فلولا تصدقون، فلولا تصدقون البعث، بعث بعد الموت را، زنده شدن بعد از مرگ را، پیدایش قیامت را. یعنی وقتی که تو ای انسان میدونی تو را الله خلق کرده، پس چرا بعث بعد الموت را تایید نمی کنی، تصدیق نمی کنی؟ اونجا هم خدا خلق می کند، اونجا هم دوباره الله پیدا می فرماید. الله می فرماید فلولا تصدقون، حال چند تا نمونه از قدرت. وقتی که ثابت بشه که الله قدرت داره، پس قدرت بر احیاء موتا هم داره، زنده کردن مرده‌ها هم داره. الله می فرماید افرائیتم ما تمنون، خبر بدهید به من آن آب منی، آن قطره منی که شما اون را می ریزید، یک قطره هست منی بی جان، بی روح، بدون حیات، هیچ حیاتی توش نیست. شما میگید که مرده زنده نمیشه، همین منی هم یه مرده‌ای هست، یه نمونه‌ای. چطور زنده میشه؟ لذا الله میفرماید انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما بعد پیداش میکنید یا ما؟ خالق شما نیستید، خالق ما این. الله عزوجل در میان انسان ها خیلی را بی اولاد قرار میده. اگه کار خود انسان بود خب میتونست. بعضی ها بی اولادن تا عجز ما ظاهر بشه که ما انسان ها توان ما نیست. بعضی ها دلشون میخوان پسر داشته باشن، همش دختر دارند، عجزشون معلوم میشه. بعضی ها پسر دارن میخوان دختر داشته باشن، بعضی ندارند. بس الله عزوجل به هر شکلی که بخواهدی، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، به هر شکلی که الله بخواهد قرار میده. لذا نشان میده عجز ما را که ما عاجزیم، هرچی ما بخواهیم نمیشه، هرچی خالق بخواهد میشه. لذا الله میفرماید اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما پیدایش میکنید یا ما؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل. الله از این قدرت ها استنباط میکنه، استدلال میگیره. همونطور که ما شما را آفریدیم، برای شما مرگ هم تعیین کردیم. نحن قدرنا بینکم الموت، ما بین شما مقدر کردیم، حد و اندازه زدیم مرگ را، فلان وقت فلان میمیره، فلان وقت فلان. و ما نحن بمسبوقین، ما مسبوقین نیستیم. مسبوق به معنی مغلوب اینجا هست که دیگه کسی سابق باشد و ما مسبوق بشیم، کسی از ما پیشی بگیرد، کسی غالب بشه، قدرتش بیشتر باشد. ای لا یغلبنا احد، کسی بر ما غالب نمیشه، مغلوب نمیشیم. از چی مغلوب نمیشیم؟ على ان نبدل امثالكم، بر اینکه مثل شما و شبیه شما انسان ها دوباره پیدا کنیم. و ننشئكم في ما لا تعلمون، و شما را دوباره زنده کنیم در آنچه که شما نمیدانید. یعنی ما از این مغلوب نیستیم، ما عاجز نیستیم که دوباره شما را زنده کنیم، میتونیم. ببین ذاتی که اول میتونه آخرم میتونه. ابتدا ما را الله عزوجل پیدا کرد بدون الگو، اما آخری الگویی هست، همین مایی که اینجا هستیم، همین ما درست میشیم. لذا الله میفرماید ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، ای انسان ها شما پیدایش اول را میدانید، هر کس میدانی که اول شما را پیدا خدا پیدا کرده. فلولا تذکرون، چرا از این پند نمیگیری برای پیدایش دوم؟ چرا متوجه نیستی که بعدن هم خدا پیدا میکنه؟ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دلیل دوم را، دلیل عقلی دوم را الله بیان می فرماید. این هم نمونه مثل همون منی. منی یک قطره بیجان هست، از اون یک انسان جاندار و زنده درست میشه. باز بذر هم یک موجود بیجان هست، بدون حیات است، میندازی یه سبزی که حیات دارد، زراعتی که حیات داره، حیات نداشت امروز مثلا یک متر، فردا یک هفته دیگه 1.5 متر میشه، هی رشد میکنه، این دلیل حیاتشه. دیروز یک جوانه کوچیکی بود، الان یک ساق بزرگ داره، این دلیل حیاتشه. لذا الله میفرماید افرائیتم ما تحرثون، آیا شما خبر بدهید به من آنچه که شما کشت میکنید؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا این زراعت را شما انجام میدید، این کشت را شما انجام میدید، یا ما این کاشتکار اصلی؟ کاشتکار اصلی ما ایم یا شما اید؟ الله هست. دلیلش اینه لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ما بخوایم آن را حطام قرار میدیم، حطام یعنی ریزه ریزه خورد خورد. چنانچه بعضی وقت میشه من کشاورز دلم میخواد که فردا گندمم را درو بکنم، میبینم آفتی آمده، همش پودر شده، همش آشغال شده، همش خراب شده، کرم زده. لذا الله میفرماید پس اینجا معلوم میشه که شما مؤثر نیستی، ما این مؤثر. الله میفرماید لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ما میخواستیم این را ریز ریز تک تک قرار میدادیم. فظلتم تفكهون انا لمغرمون، در اون صورت شما فظلتم میگشتید، تفكهون میگفتید، یعنی این حالت تفكهون تقولون، میگشتید که میگفتید انا لمغرمون، ما زیر بار رفتیم، ما تاوان دادیم. یعنی شما چندین تن برنج، چندین تن گندم یا بذر شما میریزید، وام میکنید، قرض میکنید، اینا بلند میشه، شما فکر میکنید شمایید، فردا که آفتی میاد الله همه را از بین میبره، شما میگه من خیلی تاوان کردم، خیلی زیر بار رفتم. بله این الله بود، الله میخواد نشان بده که کار تو نبود، کار من بود. لذا این دلیل دومه. الله میفرماید از این دلیل بفهم انسان که الله قدرت داره، الله معبود یگانه تو الله هست، و این ذاتی که قدرت داره دوباره میتونه تو را زنده بکنه بعد از مرگ. دلیل سوم، افرائیتم الماء الذی تشربون، آیا شما خبر بدهید از آن آبی که می نوشید؟ همه این نعمت ها را اطرافمون داریم ولی متاسفانه کمتر به این نعمت ها فکر میکنیم. الله میفرماید این آبی که شما می نوشید، اانتم انزلتموه من المزن، آیا شما آن را نازل میکنید از ابر؟ ام نحن المنزلون، یا ما این که نازل میکنیم؟ گاهی شما یک سال، دو سال، سه سال هی دنبال میکنید چرا باران نمیباره. الله میخواد نشان بده طبیعت نیست، به صورت طبیعی نیست، این داد و دهش الله است، هر وقت بخواد میاره، بخواد نمیاره. الله میفرمه لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ما بخوایم قرار میدهیم همین آب را تلخ، چنان تلخ بشه که شما نتونید بخورید. لذا چرا شاکر نیستید، سپاسگزار نیستید؟ فلولا تشکرون، چرا شما شکر نمی کنید؟ چرا شما سپاسگزاری نمی کنید و در مقابل رب خودتون تسلیم نمیشید؟ و دلیل چهارم، عقلی چهارم، الله می فرماید افرائیتم النار التي تورون، آیا شما خبر بدهید به من از آن آتشی که روشنش می کنید؟ آتشی که شما اون آتش را روشن میکنید. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شمایید که درست کردید درختش را یا ما درست کردیم؟ شما خلق کردی یا ما خلق کردیم؟ آتش از درختی هست، در اون بلاد عرب دو تا درخت بودند، یکی به نام کرخ، یکی به نام عفار. کرخ و عفار، عرب ها وقتی که تو جنگل می رفتند این درختان کرخ و عفار بودند، از یک شاخی از کرخ بر می داشتند، یکی از عفار، هر وقتی می خواستند آتش روشن بکنند اینا را به هم می زد آتش روشن می شد. قدرت الله خاصیت این دوتا داشتند که به هم برخورد می کردند آتش روشن می شد. لذا الان در مناطق ما مثلا این گوگرد هست، خب اون درخت را شما درست کردید، این گوگرد را شما درست کردید، اما این آتش که یکی از نیازهای شماست. الله می فرماید اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شما درختش را پیدا کردید یا ما پیدا کردیم؟ نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین، الله می فرما ما این را قرار دادیم، پند و اندرزی برای شما. شما از این استدلال بگیرید، از این شما به حقانیت ربتون و به قدرت او پی ببرید. و متاعا للمقوین، و بهره گرفتنی هست برای مسافران، مقوین اون مسافرانی را میگن که تو جنگل ها گای نیاز به آتش پیدا میکنند، گای برای روشنی، گای برای گرمی، گای برای پخت و پز. لذا الله میفرماید ای انسان، بعد از اینکه به این نتیجه رسیده ای مسلمان که همه این قدرت ها در دست لایزال هستند، الله است که برای نیاز ما، برای رفع حاجت ما همه اینها را آفریده، پس به وظیفت عمل کن. وظیفه تو چیه؟ فسبح باسم ربک العظیم. این مدعای سوره هم هست، پس تسبیح بگو به نام ربت، یعنی پاکی رب را بیان کن. وقتی که در این قدرت رب یگانه هست، تنهاست، پس پاکی خدا را بیان کن، یعنی هیچ شریکی با او نگیر، هیچ همسر و همتایی برای او قائل نباش، هیچ فرزند و ولدی برای او و هیچ عیبی برای او درست نکن. تسبیح به معنی پاکی، تقدیس، تنزیه. فسبح باسم ربک العظیم، این مدعای سوره هست. در سوره رحمان خواندیم که برکات دهنده او هست، در این سوره می خوانیم که تسبیح و حمد و تقدیس او را شما بیان کنیم. فلا اقسم بمواقع النجوم، الله عز و جل در این بخش پایانی درباره عظمت قرآن دوباره این سه گروه می آید. سه گروه اول با اجمال ذکر شدن، بعدم با تفسیر، در پایان با اجمال دوباره. اما اینجا درباره عظمت قرآن، چه کتاب مقدسی است، الله سوگند یاد می کند. فلا اقسم بمواقع النجوم، این لا که در اول اقسم هست، هر جا این لا را زائد گفتن، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بيوم القيامه، لا اقسم بمواقع النجوم، ای اقسم، سوگند به محل غروب ستارگان، مواقع نجوم، اون مواقعی را میگن که ستاره میره غروب میکنه. ستاره که غروب میکنه میدونی دلیل چی هست؟ دلیل این هست که چندین دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که ستاره پرستان این ستاره را که میدیدن میدرخشد، یکی از مظاهر بود، مظاهر قدرت الله، اما این را با الله اشتباهی میگرفتن، این را خود الله و خود خالق میدانستن، ستاره را پرستش میکردن. پس وقتی که غروب میکنه دلیل بر این که معبود نیست. دوم اینه که ستاره که غروب میکنه دلیل بر اینه که هر چیز غروب میکنه، هر چیز پایانی دارد و این دنیا هم پایانی دارد. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، الله به صورت جمله معترضی میفرماید این سوگند اگر شما بدانید و فکر کنید روی این سوگند، سوگند بسیار بزرگی هست. به هر حال الله سوگند یاد کرد به غروب ستاره که چی؟ انه لقرآن کریم، همانا این که تلاوت میشه قرآن کریم هست، قرآن معزز هست، فی کتاب مکنون، در لوح محفوظ، اونجا در لوح محفوظ قرآن کریم، لا یمسه الا المطهرون. در تفسیر لا یمسه الا المطهرون اختلاف است. بعضی معتقدند که لا یمسه صفت کتاب است، یعنی صفت لوح محفوظ. منظور اینه که آن لوح محفوظ را دست نمی زنند، به این معنی که اونجا ورود پیدا نمی کنند، مگر مطهرون، فرشتگان پاک، یعنی اونجا جای جنات نیست، جای شیاطین نیست، جای ارواح خبیثه نیست، اونجا جای فقط فرشتگان پاکه. به این خاطر مطمئن باشید که دست بردی انجام نمی گیرد در قرآن، چون مخزن قرآن اونجاست. پس الله می فرماید که لا یمسه الا المطهرون، مس اینجا به معنی ورود است، معنی مرادی هست، یعنی اونجا ورود پیدا نمی کنند مگر فرشتگانی که اونها پاکند. پاکیزه هستند. اونها که قرآن را نازل می کنند از اونجا می آورند تنزیل من رب العالمین. اما یک تفسیر دیگه که بیشتر تفسیر متبادر است و معروفتر است، اون اینه که لا یمسه الا المطهرون صفت کتاب نیست، چون مراد از کتاب لوح محفوظه، صفت قرآن است. انه لقرآن کریم. الله می فرماید این قرآن کریم هست، این را دست نمی زنه. صیغه صیغه نفی هست، اما به معنی نهی هست. به معنی چی هست؟ این فصیح‌تره که نفی به معنی چی بشه؟ نهی باشه. دست نمی زند، یعنی دست نزند، اجازه نداره قرآن را دست بزنه. الا المطهرون، مگر انسانهای پاک، انسانهای پاکیزه از حدث اصغر و اکبر. تمام علما هم اتفاق نظر دارن، البته امام بخاری رحمه الله اینجا تفرد دارد. امام بخاری به این اعتقاد ندارد، چون این تفسیر اون تفسیر اول را میگه. بقیه علما اعتقاد دارن که دست زدن قرآن در صورت بی وضوئی درست نیست. لذا الله می فرماید لا یمسه الا المطهرون، این را دست نزند مگر انسان هایی که پاک هستند از حدث اصغر و اکبر. تنزیل من رب العالمین، الله می فرماید این نازل کرده یه ذات رب العالمین است که تدریجا این را نازل کرد. افبهذا الحديث انتم مدهنون، آیا به این سخن نسبت به این سخن شما معرضید؟ مدهنون یعنی معرضون، اعراض میکنید، روی گردانی میکنید. ببینید که این کتاب که از جانب رب العالمین است، در لوح محفوظ است، اونجا فقط فرشتگان پاک میتونن رفت و آمد داشته باشند و انسانهای پاک فقط این دست بزنن، نه کسانی که ناپاکند. این قرآن که داره این همه ویژگی ها و تقدس است، آیا این قرآن شما قبول ندارید؟ نسبت به این اعراض میکنید؟ و تجعلون رزقكم انکم تکذبون، و سهم شما از قرآن چیه؟ رزقکم به معنی سهم، حصه، سهم، سهم خودتون این چیز را قرار دادید که تکذیبش میکنید. مثلا یکی از شما میگه سهم من از قرآن اینه که من حفظش میکنم، یکی دیگه میگه سهم من اینه که قرآن را بفهمم و بر او عمل بکنم، یکی دیگه میگه سهم من اینه که بفهمم عمل بکنم تبلیغ بکنم. هر یکی یک سهمی تو قرآن داره. شما ای مخالفان، ای دشمنان، سهم شما همینه که شما تکذیب بکنید. و تجعلون رزقكم انکم تکذبون، آیا شما از مرگ نمی ترسید؟ شما بعد از مرگ نمی ترسید؟ لذا الله عز و جل اینجا زجر و توبیخ بیان می فرماید. فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا زمانی که میرسد نفس شما به حلقوم میرسد، یعنی به خرخره میرسد، آخری لحظات داری میمیری، بقیه شماهایی که اطراف اون مستحضر هستید، اطراف اون میت هستید. و انتم حین اذن تنظرون، شما بقیه انسان ها اونجا در اون لحظه تماشا میکنید. چرا کاری از دست شما نمیشه؟ شما در سوره متففین است که تدبیر میکنند. و قیل من راق، راق کسی که رقیه میخواند، کسی که دم میکنه، دم و چوف بسرد. وقتی که آخرین لحظه میرسه و میت داره دست و پا میزنه، عاجز میشن. قیل من راق، چه کسی رقیه خوان است؟ کی دعا خوان است؟ بیاید دعا بخونن، نمیره، نجات بیابد. الله میفرما چقدر شما عاجزید. فلولا اذا بلغت الحلقوم، زمانی که نفس به حلقوم میرسد، و انتم حین اذن تنظرون، شما در اون لحظات تماشا میکنید، نگاه میکنید، و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما نزدیک تر هستیم به اون مستحضر، مستحضر اون کسی که مرگش حاضر شده، به اون مستحضر نزدیکتر هستیم، ولکن لا تبصرون، اما شما نمی بینید ما را. الله می فرما اونجا حاضریم. خب فلولا این شرط بود، الله می خواد بگه چرا اون وقت شما نمی تونید روحش را برگردانید، اما در وسط این مطالب آمدند، دوباره لولا تکرار میشه. این را چی میگن؟ اعاده لبعد العهد. الله می فرماید فلولا ان کنتم غیر مدینین، چرا اگر شما جزا داده نمی شوید غیر مدینین، مالک یوم الدین، دین جزا را میگه، مدینین اگر جزا داده نمی شوید، چرا بر نمی گردانید؟ فلولا ترجعونها، چرا اون روح را بر نمی گردانید، نفس را بر نمی گردانید؟ ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید چرا نمیتونید مرده را دوباره زنده کنید؟ لذا الله عز و جل می فرماید وقتی که مرگت فرا برسه، مرگ عزیز شما فرا برسه، ما این که او را میبریم، شما کاری از دستتون نمیشه. این انسان مستحضر که بمیره از سه حال خالی نیست، اعاده همون احوال سلاسه. الله می فرماید فاما ان کان من المقربین، اما زمانی که این مستحضر از مقربین باشد، از انسانهای مقرب، از انسانهایی که خودشون را با طاعت و عبادت و ریاضت به رب نزدیک کردند، فروح و ریحان و جنت نعیم، برای این انسان راحت است و ریحان، ریحان خوشبوی ها را میگن، انواع گل و سنبول را میگن، در بهشت برایش انواع راحتی و انواع عطرها و خوشبوی ها است، و جنت نعیم و بهشتی که سراپا نعمت هست، و اما ان کان من اصحاب الیمین، اما اگر این انسان این مستحضر از اصحاب الیمین باشد، از اونهایی که اعمال نامه را به دست راست تحویل میگیرد، فسلام لك من اصحاب الیمین، یقال فسلام قبل از یقال مقدر است، گفته میشه سلام لك، سلامتی بر تو، یعنی ایمن هستی، ای بهشتی، ای کسی که وارد بهشت میشی، شما در سلامتی هستید، من اصحاب الیمین، از اصحاب یمینی، جایگاه بسیار خوبی در بهشت داری. و اما ان کان من المکذبین الضالین، الله می فرماید اما اگر این انسان از تکذیب کنندگان گمراه باشد، از اون انسانهای کافر مشرک، اونهایی که باور نکردند کلام الله را، تکذیب کردند، اگر از اونها باشد، فنزل من حمیم، ای فله نزل، برای او مهمانی هست، پذیرایی میشه، ابتدا با چی؟ با آب جوش، آب داغ که تمام بدنش را می سوزن، و تصلیت جحیم، ورود جهنم برایش هست، پذیرایی با آب جوش و ورود جهنم. ان هذا له حق اليقين، الله در آخر تاکید می فرماید که این سخن حق و یقینی است، باورش کن مسلمان، شک داشته نباش، هم حق است هم یقینه. بس وقتی که فردای محشر در محضر الله عز و جل انسان حاضر میشه، بهتر نیست در همین دنیا مشغول تسبیح و تقدیس و توحید الله باشد؟ بس نتیجه چی شد؟ نتیجه مدعای سوره فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بگو پاکی الله را، تقدیس و تنزیه الله از هر عیب، از هر شریک، از فرزند، همسر و همتا، تسبیح اسم ربت را، اون ربی که عظیم هست، یعنی ذات او را از هر شریک پاک بدان و پاکیش را هم اعلام بکن به وسیله سبحان الله سبحان ربی العظیم. این بود سوره مبارکه واقعه که خلاصه این سوره این بود. در این سوره بیشتر گروه های سگانه را، احوال اونها را خواندیم، ابتدا بالاجمال، بعدا بالتفسیر، آخرا بالاجمال. در وسط چند تا از دلائل، چهار تا از دلائل عقلیه بودند.